ओम ज्ञानत्विरंधस्य ज्ञानंजनशलाकाय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। एत ब्रह्मांड भरि अनंत जीवगण चौरासी लक्ष योनिते करे भ्रमण। श्री चैतन्य महाप्रभु रूप शिक्षा में, अर्थात वो शिक्षा जो इन्होंने रूप गोस्वामी को प्रदान किए थे, उस शिक्षा में ये पहला विषय है कि इस ब्रह्मांड में अनंत असंख्य जीव है जो 84 लाख जीव जाति में इस ब्रह्मांड में रहते हैं। और इस ब्रह्मांड में वो सब जीव क्या करते हैं, प्रयास करते हैं सुखी होना, परंतु इस भौतिक जगत का मुख्य लक्षण है कि ये दुखमय है। हर एक जीव तो केवल सुख के लिए ही सब कुछ करते, परंतु सभी प्रयास का अंतिम फल है दुख, जो बुद्धिमान है इस दुखमय ब्रह्मांड का निवास का कारण क्या है, इसके बारे में पूछते। केवल मनुष्य जन्म में इस प्रकार जिज्ञासा करना संभव है, इसलिए ब्रह्म सूत्र में प्रथम सूत्र यही है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अभी का मतलब क्या, पुनरअपि जननम पुनर अपि मरणम पुनरअपि जननी जठरे शयनम, बहुत बहुत जन्म और मृत्यु प्राप्त करने के बाद हम इस अति दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त किया है, तो इस मानव जीवन में हमें ब्रह्म परम सत्य का अनुसंधान करना चाहिए, नहीं तो हमारा हल क्या होगा। आहा निद्रा भय मैथुनम च सामान्य मैथत पशुभ्य नरानम ज्ञानम हितेशम अधिको विशेषम ज्ञाने नही न पशुभ्य नरानम। खाना पीना सोना लड़ाई करना भय लगना मैथुन करना, ये सब पशुओं करते हैं और मनुष्य भी करते हैं। मनुष्य जीवन में एक अधिक अवसर है कि मनुष्य जीवन में मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, जीवन का क्या उद्देश्य है, मैं सुख चाहता हूं परंतु दुख मिलता हूं, उसका कारण क्या है, और इस भयानक स्थिति से मैं कैसे विमुक्त हो सकता हूं, इस प्रकार पूछना संभव है मनुष्य जीवन में। ज्ञान प्राप्ति संभव मनुष्य जीवन में। तो जो मानव रूपी व्यक्ति जो परम सत्य का अनुसंधान नहीं करते, वो केवल मानव रूपी है, परंतु चूंकि उसकी चेतना पशुवत है, उसको द्विपद पशु या नर पशु बोलते हैं। तो जो बुद्धिमान इस प्रकार अनुसंधान करेंगे मनुष्य जन्म प्राप्त करके, जब तक हम पशु पक्षी पेड़ वनस्पति सांप इत्यादि रूप धारण करते हैं, तब तक इस प्रकार अनुसंधान करना संभव नहीं है। तो ब्रह्म जिज्ञासा, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, परम सत्य क्या है, तो वो ज्ञान प्राप्त करने से हम इस प्रकार जीवन व्यतीत कर सकते जिससे हम भवबंधन से मुक्त हो सकेंगे। परंतु हम तो नहीं मालूम, तो कैसे मालूम पड़ेगा? कैसे मालूम पड़ेगा वो परम सत्य क्या है? तद विज्ञानाथम सगुरु में वाभिगच्छेत। वो विज्ञान ब्रह्म परम सत्य के बारे में प्रकृति, भौतिक प्रकृति और आध्यात्मिक प्रकृति, ये दोनों में क्या अंतर है? वो विज्ञान भगवत तत्व विज्ञान, उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु के पास जानना चाहिए, कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसलिए एवाभिगच्छेत, इस शब्द का मतलब जाना पड़ेगा, कोई दूसरा उपाय नहीं है इस आध्यात्मिक विज्ञान प्राप्त करने के लिए, कोई दूसरा उपाय नहीं है। हम क्रोध जन्मों में अपना मन से बहुत धारणा और कल्पना सृष्टि कर सकते हैं और इस भौतिक संसार में अधिकतर जो तत्व ज्ञान का नाम में चलते है वो खाली मानसिक कल्पना है। परंतु वास्तविक विज्ञान, भगवत तत्व विज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु के पास जाना पड़ेगा, जो तत्वदर्शी है, जो जानते हैं क्या सत्य है क्या मिथ्या है। हम अभी मिथ्या अवस्था में है। मिथ्या मतलब सब कुछ जो हम करते हैं सुख प्राप्ति के लिए वो केवल मिथ्या प्रयास है। मतलब हम काम करने से, पैसा कमाने से, शादी करने से, सब कुछ जो हम करते हैं सुख प्राप्ति के लिए, वो सबों से हम कुछ भी सुख नहीं मिलते। इसलिए वो सब प्रयास मिथ्या बोलते। तो सत्य प्रयास क्या है? वो ही कृष्ण भक्ति, क्योंकि परम सत्य है कृष्ण। भगवत तत्व विज्ञान का सार अंश यही है कि भगवान है। लोग है बहुत जो भगवान नहीं विश्वास नहीं करते, तो कुछ लोग विश्वास करते कुछ लोग अविश्वास करते, परंतु भगवान ही है और वो भगवान कृष्ण ही है और हम सब भगवान कृष्ण के दास है। तो वास्तव में कि मैं कृष्ण दास हूं, कृष्ण भगवान ही है, ये भगवत तत्व ज्ञान का सार अंश है और इसको समझना कठिन नहीं है। परंतु हम कठिन जैसे लगते हैं क्योंकि हमारे मन में बहुत कुधारणा है, विशेषकर ईश्वरो हम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी। मैं ईश्वर हूं, मैं निरंतर हूं, मैं प्रभु हूं और मैं सुखी हूं भौतिक संसार में, मैं भोगी हूं, किसी का मार्गदर्शन लेने का जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार दंभ से हम बहुत बहुत बहुत जन्मों से अहंकार से हम चलते हैं और वो मिथ्या अहंकार कि मैं कृष्ण का दास नहीं हूं, मैं स्वतंत्र हूं, और वो अहंकार से जनित वो सब कुधारणा है, वो सब चढ़ना कठिन है। मन में काम करो लो मोह मादा मत्सार्य आदि कलुष है। तो इसलिए संबंध ज्ञान प्राप्त करना गुरु से अत्यावश्यक होते हुए भी वो केवल वो ज्ञान प्राप्त करना तो पर्याप्त नहीं है। उसके साथ हमें क्या करना चाहिए जिससे हम माया का मोह से मुक्त हो सकेंगे, वो ज्ञान भी प्राप्त करना चाहिए। तो पहले संबंध ज्ञान प्राप्त करना है। संबंध ज्ञान, मैं कौन हूं, भगवान कौन है, कैसे हम भगवान को पहचान कर सकते, विशेषकर आजकल बहुत भगवान है। वास्तव में खाली एक भगवान हो सकते हैं, लेकिन बहुत है जो बोलते या उनके कहते हुए शिष्यों बोलते हैं कि वो भगवान है, परंतु कि कृष्ण भगवान है वो शास्त्र वाणी है। तो बहुत लोग बोले ये मेरा गुरु भगवान है, या वो भगवान है, दूसरा भगवान है, तीसरा भगवान है, या असंख्य भगवान है। तो कैसे हम समझ सकते हैं कि कृष्ण भगवान है, तो वो विषय भगवत तत्व ज्ञान का मुख्य विषय है। तो कृष्ण भगवान है, मैं सामान्य तुच्छ जीव हूं, जीव का धर्म है वो कृष्ण भगवान की सेवा करना। तो समझ जाने के बाद भी हमें वो साधना करना चाहिए जिससे हम पूर्णतः साक्षात्कार कर सकते कि मैं कृष्ण का दास हूं। तो साधना है कृष्ण भक्ति साधना। तो संबंध ज्ञान है, अभिधेय भी है। अभिधेय का मतलब वो गुरु हमको संबंध ज्ञान देते हैं और जिससे हमारा संबंध जो कृष्ण के साथ है कि मैं कृष्ण का दास हूं, वो संबंध जो अभी लुप्त हो गया है, जिससे वो संबंध तो पुनर्स्थापित होगा, इसलिए वो गुरु हमको साधना भक्ति में लगाते हैं। और गुरु हमको लक्ष्य करते हैं, हमारा परम लक्ष्य क्या है, परम गति क्या है, वो प्रयोजन बोलते हैं। हमारा परम प्रयोजन है इस मायिक भौतिक संसार से विमुक्त होना, भगवान का धाम जाना, वहां पर चिरकाल में भगवान श्री कृष्ण की प्रेमामयी सेवा करने के लिए, और उसके अधिक भी है प्रेम प्राप्ति, कृष्ण प्रेम, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम, साध कबु नय श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करी है। वो कृष्ण प्रेम वो सब जीव का स्वभाव है। जीवेश रूप हो कृष्ण नित्य दास, वो दास, वो दासत्व, उदास का स्वभाव वो गुलाम जैसे नहीं है, वो प्रेममय दास्य भाव है। तो कृष्ण प्रेम वो सबका स्वभाव है, सबका हृदय में है, लुप्त रूप में, सुप्त रूप में। वो प्रेम पुनर्जागृत करने के लिए हमें कृष्ण भक्ति साधना करना है, और श्रवण कीर्तन करने से वो स्वाभाविक वृत्ति जो सबका हृदय में है कृष्ण का प्रेम करना, वो पुनर्जागृत होते हैं। तो हमारा संबंध क्या है भगवान के साथ, और वो संबंध में कैसे हम प्रतिष्ठित हो सकते हैं, वो भी गुरु हमको शिक्षा देते हैं उसके बारे में। और प्रयोजन, हमारा परम प्रयोजन क्या है, संबंध अभिधेय प्रयोजन, वो सब कुछ गुरु हमको सिखाते हैं। साधना अवस्था में, साधना दशा में बहुत छुट्टी हो सकते, वो साधना करना चाहिए जिससे हमारा मन में कुछ भी भौतिक आसक्ति नहीं रहेगी, हमारा पूरा ध्यान केवल कृष्ण और कृष्ण की भक्ति में होगी, इसलिए साधना करना चाहिए। साधना से सिद्धि प्राप्ति होती है, परंतु हम साधना करते हैं हमारी वर्तमान अवस्था में, हमारी चेतना में काम क्रोध लोभ इत्यादि है, और हम प्रयास करते हैं कृष्ण भक्ति करना, परंतु काम क्रोध इत्यादि से मन में प्रभाव होते, और इसलिए हम हरे कृष्ण कीर्तन करते हैं, परंतु हम भगवान का शुद्ध दिव्य नाम कीर्तन करके भी हम परम प्रेम का अनुभव नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो काम क्रोध इत्यादि मन में है। परंतु यही उपाय है, चैतो दर्पण मार्जनम। तो गुरु से हम शिक्षा मिलती है, प्रशिक्षण मिलते हैं। तो कैसे हम साधना कर सकते हैं जिससे हम तुरंत प्रगत होंगे इस भक्ति मार्ग में? थियोरेटिकल ज्ञान तो केवल पुस्तकी ज्ञान से हम अच्छी तरह भक्ति नहीं कर सकते, क्योंकि भक्ति मार्ग में बहुत बहुत विघ्न है, और वो सभी विघ्नों में बहुत सूक्ष्म ही है, बड़े बड़े विघ्न है पाप करना, जैसे अभी वो दीक्षा प्रार्थियों संकल्प करेंगे तो मांसाहार नहीं करना इत्यादि, तो ये सब बड़े पाप है। तो ये सब बड़े पाप जो बड़े विघ्न है भक्ति मार्ग में, तो वो सब के अलावा बहुत सूक्ष्म विघ्न भी है, विशेषकर अहंकार। चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है, चुनादपि सुलेचेन थोरोरपि सहिष्णुन अमानेन मानदेन कीर्तने सदा हरि। पूरा विनम्र भाव से कृष्ण भक्ति करना चाहिए, तो वो कठिन है क्योंकि हमारा आदत विपरीत है अनादिकाल से, और दंभ से अहंकार से हम भक्ति जीवन पालन करने के बीच में भी हम अहंकारी होते। मैं भक्ति करते हूँ, कितने अच्छी मैं भक्ति करते, मैं सबसे विनम्र हूं। ओह अहंकार होते, मैं दीनहीन तुच्छ हूं, मैं बहुत नम्र हूं, देखो मैं कितना नम्र हूं। इस प्रकार माया सभी दिशा से हमको अलग अलग रूप से, विशेषकर सूक्ष्म रूप से हमको आक्रमण करते हैं, और वो माया का स्थूल और सूक्ष्म आक्रमण से हमें गुरु का मार्गदर्शन से रक्षित हो सकते, और गुरु की कृपा के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए। कृष्ण कृपा श्री मूर्ति, भगवान कृष्ण की कृपा के बिना हमें भव संसार से मुक्त नहीं हो सकते। और कृष्ण की कृपा हम कैसे मिल सकते? वो कृपा मूर्तिमान होते हैं, कृष्ण कृपा श्री मूर्ति श्री गुरुदेव का रूप में है। तो ये गुरु शिष्य विषय विशाल ही है, और उसको समझना कठिन ही है, जीव गोस्वामी उन्होंने कहा कि दो तत्व, शिव तत्व और गुरु तत्व, दोनों समझना बहुत कठिन है। क्यों? क्योंकि दोनों विष्णु भगवान से अभिन्न है और भिन्न भी है। तो कम से कम इतने से समझना चाहिए कि मैं भवसागर में पतित हो गए हूं और जिससे मैं भगवान श्री कृष्ण के चरण में छाया मिल सकते। आई नंद तनुज किंकरं पतितं मां विषमे भवं बुधौ कृपया अथ पद पंकज स्थित धूलि सदृशं विचिन्तय। जिससे हम भगवान श्री कृष्ण की चरण छाया में स्थान मिल सकते, इसलिए भगवान के प्रतिनिधि श्री गुरुदेव श्री कृपा से हम वो स्थान मिल सकते। तो असंख्य जीव है इस भौतिक संसार में और अधिकांश भगवान चैतन्य महाप्रभु की संकीर्तन वाणी प्रेम वाणी नहीं सुनते हैं। श्रील प्रभुपाद की कृपा से चैतन्य महाप्रभु की कृपा अभी ब्रह्मांड में थोड़ा व्याप्त है और भी बहुत प्रचार करना चाहिए। तो जो दीक्षा लेते हैं, दीक्षा लेते हैं जिससे वे आश्रय मिलेंगे। आश्रय करे भजे कृष्ण तारे नाहे थज और सब मरे आकर। नरोत्तम दास कहते हैं कि जो कृष्ण भक्ति करते हैं गुरु आश्रय करके या आश्रित भाव से, तो ऐसे भक्त तो कृष्ण कभी भी त्याग नहीं करते। और सब जो इस प्रकार भक्ति नहीं करते वो सब का जन्म निष्फल है। खाली जन्म लेते और मरण प्राप्त होते और बीच में कुछ खस नहीं हुआ। तो मानव जीवन पूर्ण होते हैं कृष्ण भक्ति से, आश्रय लेने से। तो गुरु है माध्यम कृष्ण की कृपा के लिए, कृष्ण की कृपा प्राप्ति के लिए। तो दीक्षा लेते हैं वो कृपा प्राप्त करने के लिए। और एक रीति है कि यज्ञ या दीक्षा अनुष्ठान के पश्चात नवदीक्षित शिष्यों गुरु को दक्षिणा देते, वो एक रीति है। परंतु वास्तविक दक्षिणा है दक्षिणा ज्ञान संदेश। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि जो हम श्री गुरु से मार्गदर्शन मिला, जो हम सीख ली, वो शिक्षा दूसरों को प्रदान करना है। अर्थात खाली गुरु से शिक्षा लेना वो पर्याप्त नहीं, हमें दूसरों को भी वो ज्ञान प्रदान करना चाहिए। इस प्रकार जो शिष्य है तो गुरु भी होना चाहते। जैसे वो शिशु, जो शिशु होते हैं तो बड़ा होने के बाद तो पिता होते हैं, पिता या माता। तो इस प्रकार जो आज शिष्य है तो कल भी शिष्य होगा। ऐसा नहीं है कि गुरु होने के बाद वो शिष्य और शिष्य नहीं हो, नहीं। हम जो दीक्षा लेते हैं उनका मनोभाव है कि चक्षु दान दिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु से। सदगुरु कौन है जो सत शिष्य है, तो प्रचार भी करना चाहिए, यही बात का सारांश है। तो बहुत दृढ़ से पूरा विश्वास से इस कृष्ण भक्ति करो, और श्रील प्रभुपाद की शिक्षा जो श्री कृष्ण की शिक्षा से अभिन्न है, वो शिक्षा के अनुसार आप कृष्ण भक्ति प्रचार कीजिए, और इस प्रकार आपकी दीक्षा पूर्ण हो जाएगी। तो अभी इसके बारे में और ज्यादा नहीं कहूंगा, बहुत विशाल विषय है, तो अभी इस विषय के बारे में मैं समापन करता हूँ। हरे कृष्ण।